النصر توالى والصرح تعالى ذا خلافة غاك خبر والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا ذا خلافة غاك بخبر كيدا خراسان بلا بيل سمو خبرون اخباريجي عاد بالمجد لنا دا خلافت رادیو قدر من اوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ درن اوریدون کو ز سلطان عزیز اعظم مستصفم را گرزوم ددی محل خبرونو تا دا خلافت د زمرول لوری د نوموتی غازی او شهید قاری رحمت الدین رحمه الله غچ واخستل شو په افغانستان د صلیبیانو د يرغل سره سم شهید قاری رحمت الدین رحمه الله د شهید شیخ دوست محمد رحمه الله د نائب په حیث په وسلواله مبارزه لاس پوري کړ د اشغالګرو پر وړاندې پډیرو سترو جګړو کې برخه واخیسته او په هره جګړه کې غربیانو د هغوی مزدورانو ته غخمتونکي ځوابونه ورکړل شهید قاری رحمت الدین رحمه الله چې د اشغال پر وړاندې د مقاومت د لارویانو سرلاری و د پخوانیو مجاهدینو تر څنګ یې په صلیبیانو او د هغوی په ګوړاګیانو هم ځان ورپېژندلی و د شهید قاری رحمت الدین رحمه الله په اړه د پخوانیو مجاهدینو له ډلې د سنګرونو اتل سعد مرتي داسې وایي محترم قاري صاحب رحمت الدین موږ له نږدې نه پېژندل نوموړی د شیخ دوست محمد رحمه الله له نږدې ملګرو څخه و په افغانستان کې د امریکا ضد جهاد کې دا لومړی مجاهد و چې له امریکایانو څخه یې غنیمت ترلاسه کړی و د پاکستانو پالیسیو سخت مخالف و چې له همدې امله د پاکستان مرتد حکومت څو کاله بندي ساتلی و کله چې اسلامي خلافت اعلان شو له پوره تحقیق نه وروسته د خلافت له کاروان سره یو ځای شو چې څه موده وروسته د امریکایي جاسوس د جاسوسۍ په نتیجه کې د ډرون حملې له لارې په شهادت ورسېد قاری رحمت الدین رحمه الله په دې وروستیو کې د خلافت له کاروان سره یو ځای شو چې وروسته بیا د خلافت له لورې د نورستان امیر وټاکل شو بلاخره نړیوال کفر په دې وتوانېده چې د بېرحمه ذلیل او مزدور جاسوس په مټې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې شهید کړ خو د خلافت زمرو تېره شپه په پوره مېړانه د شهید قاری رحمت الدین رحمه الله غچ واخیسته او جاسوس یې د جهنم کندې ته ولېږه په اړه یې له نورستانه زموږ ملګری سوبان نور جزئیات لري دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د نازیان ولسوالۍ اړوند په دې سرک سیمه کې د خلافت سرخندونکو اتلانو د سلګونو لادینه چرسي لښکریانو هغه برید په شا وتنباوه چې د خلافت حریم ته د ننوتو په موخه یې ترسره کړی وو په یاد برید کې د دریو تنو جسدونه د جنګ له ډګره د خلافت زمرو لاسته ورغلي او خپلې سیمې ته راانتقال کړي چې څلورم یې زخمي وو او وروسته بیا ترېنه سر قلم شو د عیني شاهدانو په وینا تر پنځلسو پورې وژل شوي لښکریان په تېښته سر اروکیانو له ځانه سره وتښتول د یادولو وړ ده چې د دې بېدینه مرتدینو څخه دوه راکټې یو پیکا یو میل کلاشینکوف یو اطفانچا او یو مخابره هم په داسې حال کې د خلافت د زمرو لاسته ورغلي چې دوی تر لنډۍ کلي په یوه سا منډه زندباد نارې وهلې او په شا یې د رالیدو توان نه درلوده لله الحمد خلافت شاه زلمیان څلورویشت ساعته ویښ بیدار او زیر دي او د اسلام سرسخت دښمنانو ته د کاري ګزارونو ورکولو پوره تابعا لري په یاد برید کې بفضل الله د خلافت زړورو مجاهدینو ته هیڅ ډول تلفات نه دي رسېدلي مرتدینو ته د منډې ورکولو وروسته د خلافت زړور مجاهدین په پوره ډاډ سره د پراخه غنیمتونو او د مرتدینو د جسدونو سره راستانه شول دا چې د مرتدینو مشران او مزدوري رسنۍ د خپل ویرېدلې چرسي لښکریانو لویدلي مورال او پریوتو حوصلو د اوچتولو لپاره کومې څرګندونې کوي دا سل په سله ښکرور درواغ دي چې د جګړې په سیمه کې ځایي هستوګن د جنګ د لیدو او مرتدینو ته د ور اوښتو تلفاتو ډېر ښه شاهدان دي هغه یې دا چې دوی د څلورو تنو مجاهدینو د انتقال خبره کوي که دوی چېرته په میدان د ټینګې خلک وای او یا یې د انتقال زړه او روحیه لرلی ولې خپل مرداران نه انتقالول خلافت راډیو ټولو مؤمنو پرګنو او مجاهدینو ته ډاډ ورکوي چې په یاد جګړه کې مجاهدین بفضل الله هیڅ ډول تلفات نه لري او تل د دښمن پر وړاندې دښمن ته د همداسې مرګونی ګزارونو لپاره آماده او تیار دي د دې برید او د دښمن د درواغجنو تبلیغاتو په اړه به ډېر ژر تاسو ته د خلافت غږ راډیو له لورې مستند راپور هم وړاندې شي او د دې طاغوتي ادارې هغه تحقیقاتي ټیم ته به هم څېړنه اسانه شي چې دوی هم د ځایي چارواکو په دې درواغجنو تبلیغاتو هیڅ باور نه لري او په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی او وروستی خبر دا چې د نازیان ولسوالۍ اړوند د چرچڼو تنګي نختر نه او په سیمه کې د پاکستان د پولې له هغې خوا د امارت په نوم د آی اس آی سلګونو مزدورانو د پوره تیاري سره د څو لوریو د خلافت په زمرو برید ترسره کړ چې د ګوتو په شمېر خلافت سرخندویانو له لورې ورته سخت غخمتونکی ځواب ورکړل شو په یاد برید کې د امارت په نامه د آی اس آی له مرتدو مزدورانو څخه څلور تنه مرداران په میدان پاتې شول چې جسدونه یې د خلافت د زمرو لاسته ورغلي په دې اتلوال مقاومت کې د امارت په نوم د پاکستان ایران او روسیې له مزدورې ملیشي شپږ تنه سره د وسلو ژوندي د خلافت د زمرو په لاس اسیران شول په دې برید کې له دې مرتدینو څخه دوه کچرې یو غټ هوان یو وړوکی هوان 82 او یو راکټ سره د چانټې د خلافت د اتلانو لاسته ورغلي د خلافت اتل شاه زلمیان د امارت په نامه د پاکستان آی اس آی ایران او روس په اوږو سپرو مزدورانو ته په پوره ډاډ ګواښ کوي چې ستاسو هر برید به د همداسې مرګونې مقاومت سره مخ کیږي او تاسو به د خپلو کافرو بادارانو د هیلو او موخو د لاسته راوړو په پایله کې د جهنم کندې ته لویږئ باذن الله. خبرونو پای.